कर्मण सर्वारंभकत्वे फलितम उपसारति। सारे कार्य सब जगत सब कुछ कर्म से उत्पन्न होता है, जीव भी करता है कहा गया कर्म के द्वारा। समास समास व्यासतस्माद् यथोक्त ज्ञान कर्म भी ही। एकैकेन जगत् कृत्स्ना मुपात्तं भोगसिद्धये। समास व्यासत तस्मात् यथोत ज्ञान कर्म भी। एक न यथोत ज्ञान कर्म भी समास व्यासत कृष्णम जगत भोग सिद्ध उपातम। एक न कर्त्रा सारा जगत भोग सिद्धि बनाया। समास व्यासत समात सब संक्षेप कर सब मिला करके व्यासे विस्तार करके अलग अलग पृथक पृथक उपासना कर्म से सब जगत बनाया। पहले आया था कुछ साधारण कुछ असाधारण कुछ मिश्र। साधारण रूपेण विशेष रूपेण से भोगार्थम कर्मादिना जग सर्व जगत एकैकेन भोक्त्रा उपातम। तो साधारण रूप हो गया तो है साधारण साधारण हो गया। यहाँ समास कौन से साधारण होगा सब मिल करके और व्यास पृथक पृथक हो जाएगा विस्तार हो जाएगा। साधारण साधारण रूपेण विशेष रूपेण भोगार्थम कर्मादिना जगत कर्मण विविध फलारंभकत्व संभव तस्मात् तस्माद् यथोत। अलग अलग कर्म दे सकता है इसलिए अलग अलग से बनाए। सर्वस्य मितो हेतु हेतुमत्वम अप्रामाणिकम इति आशंका सर्वमिति। परस्पर सो हेतु हेतुमत कार्य कारण भाव कैसे सर्व सर्व सर्वस्य कर्ता च कार्यं चापि यथा तथा। मधुविद्या प्रसंगेन विष्टवस्त्रमभिधास्यते। सर्वस्य सर्व कर्ता च कार्यं चापि यथा भवति तथा। मधुविद्या प्रसंगेन विस्पष्टम अभी कहेंगे कहा जाएगा अभिधास्यते। सर्वस्य आगे वृत्तानुवाद व्याजेन अपेक्षितं पूरयित्वा उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य आह। वृत्तानुवाद अतीत कथन के चल से अपेक्षित पूर्ण करके यद यद जी जनत फलं कर्ता सकर्म ज्ञान साधन सप्तान्न प्रविभागेन तद विभज्य प्रदर्श्यते। कर्ता सकर्म ज्ञान साधन यत फलम अजी जनत तद सप्तान्न विभाग प्रविभागेन प्रदर्श्यते। कर्ता ने जो फल बनाया उत्पन्न किया सकर्म ज्ञान साधन कर्म से ज्ञान से कर्म ज्ञान साधने यस्य फलस्य त सकर्म ज्ञान साधन नहीं कर्म ज्ञान साधन यस्य कर्ता कर्ता का सकर्म ज्ञान साधन कर्ता का विशेषण कर्ता सकर्म ज्ञान साधन यद फलम अजी जनत तत् सप्ताह विभागेन विभज्य प्रदर्शित। सातन व्यवहार करे फल दिखाते हैं, दिखाएंगे ध्यानार्थम, दिखाएंगे ध्यान के लिए। सकर्मादिना सृष्ट से जगत सप्तता प्रविभक्त सूत्रात्मक स्वात्मना ध्यानम तद्भाव फलम विधातुम उत्तर ब्राह्मणम। सकर्मादिना अपने कर्म उपासना के द्वारा सृष्ट है जगत, सारा जगत सप्तता प्रविभक्त सप्तान्न विभाग करेंगे, सात रूप से विभक्त है सारा जगत, तीन है अन्न मन मन वाक प्राण और बाकी अन्न है करके सूत्रात्मक जो हिरण्यगर्भ है सारा जगत है। स्वात्मना ध्यान अहमस्मि प्राण अहंग उपासना और उसका फल है तद्भाव फलम, तद्भाव फलम से ध्यान से तद्ध्यान तद्भाव फलम, तद्भाव फलकम हिरण्यगर्भ भाव है फल विधान करने के लिए आगे ब्राह्मण है। तेष्वेव तेषु अन्येषु अवांतर विशेषम आह, सात अन्न में अवांतर विशेष कहते हैं। त्रीण्यन्नानि फलं कर्तु चत्वारि अन्नानि यानि तु प्रयोग समवायित्वात् तानि सु कर्म साधनम्। कर्तुः त्रीणि अन्नानि फलम् यानि चत्वारि अन्नानि प्रयोग समवायित्वा तानि कर्म साधनम् स्युः, और चार अन्न प्रयोग अनुष्ठान संबंधी होने से वो कर्म के साधन है। फल तीन है वाक मन प्राण, बाकी जो अन्न सो साधन है। चौदह प्रयोग समवायित्वात् कर्मानुष्ठाने कारकत्वेन अंतर्भूतत्वात्, कर्मानुष्ठान में सहायक कारक होने से अंतर्भूत हो गया, इसलिए वो कर्म साधन हो गया। मन एव पिता इति श्रुतेरे मनसो वा सर्वजगत सृष्टत्वात् प्रजापतिर्वा मंत्रस्थ पितृशब्दता इति आशंका। मन एव पिता श्रुति माया, मन एव पिता इति श्रुति होने से मन है पिता, सर्वजगत सृष्टत्वात् प्रजापतिर्वा अथवा सर्वजगत सृष्टित्वात् सारे जगत के सृष्टा प्रजापति होने से मंत्रस्थ पितृशब्द से प्रजापति को लेना, नहीं तो मन को लेना। इति आशंका है विज्ञान आत्मेति। विज्ञान आत्मा पिता तावन् न मनो न प्रजापतिः अभिशिष्टाधिकारित्वान् न विज्ञानात्मगो न विज्ञानात्मनो परः। विज्ञानात्मा पिता था, जीवात्मा है पिता, मन नहीं प्रजापति नहीं, अविशिष्ट अधिकार सामान्य अधिकारी है मन प्रजापति, न विज्ञानात्मा न अपर, विज्ञानात्मा से अन्य कोई यहाँ पिता सबसे नहीं लेना जीव। सर्वस्मिन् जगति जीवस्य कर्मादि द्वारा साधारणेन कारणत्वात् अशैवत्र पिता, सारे जगत में जीव ही कर्म उपासना के द्वारा साधारण कारण हुआ, वही पिता है। न मन इत्यादि निगमित न मन न प्रजापति, जीववन मनसी प्रजापतोच कारणत्वम क्यों न स्याद, जीव जैसे कारण हुआ प्रजापति मन क्यों नहीं होगा। इतिहासंख्या शिष्यक्षितत्वाद शिष्यक्षितत्वान मनस तथा त्रिन्नात्मनः प्रभो साधारणात्मन स्रष्टा नाथ क्षेत्रज्ञ तो पर। मनस शिशिक्षितत्वात् तथा त्रिनात्मनः से शिक्षित तथात् प्रभो साधारणात्मनः प्रभो से शिक्षितत्वाद् सृष्टा क्षेत्रज्ञ तो अपरो न, अतः क्षेत्रज्ञ तो अपरो सृष्टा न। अभी त्रीन जो न है सौ से शिक्षित है मन वाक मन प्राण सारे कुछ है, इसलिए क्षेत्रज्ञ से अन्य कोई सृष्टा नहीं है। द्वैरपि सृष्टि निविष्टत्व न कार्यकोटि निविष्टत्व न कारणत्व, दोनों हो गया अन्न और प्राण, मन और हाँ मन प्रजापति कहा था, प्रजापति द्वैरपि सृष्टि निविष्टत्व न, हाँ वही है मन और प्रजापति दोनों सृष्टि निविष्टत्व न कार्यकोटि निविष्टत्व न कारण। अभी प्रजापति बनेगा सब जगत सृष्टि होने पर, सर्वस्य जगत साधारणात्मा क्षेत्रज्ञ तत्व अपरो न सृष्टा ही वो हिरण्य सूत्र नहीं, प्रजापति स्थूल अभिमानी होने के लिए भूत भूत उत्पत्ति के बाद प्रजापति होगा, इसे शिष्टित हो गया। मेधया जनयत पिता इत्यत्र मेधा व्याचष्टे, मेधा से मंत्र में जो आया यह सप्तानानि मेधया तपसा जनयत पिते इति, मेधया ही तपसा जनयत पिता एकम से साधन इत्यादि मंत्र है, तो मेधा शब्द का तो कहते हैं ग्रंथार्थ धारणा शक्ति मेधा यद्यपि भण्यते तथापि ज्ञानमेवेह साधनत्वाद् विवक्षितम्। यद्यपि ग्रंथाधारण शक्ति मेधा भण्यते तथापि यह ज्ञानमेव विवक्षितम् साधनत्वात्, मेधा शब्द से ज्ञान विवक्षित है क्योंकि साधन है उपासना। ब्रह्मज्ञान इतर ज्ञान मात्रस्य अतर मेधात्वे हेतुमः, ब्रह्मज्ञान से इतर ज्ञान मेधा तो उपासना लेना साधनत्वात्। सप्तानुद्भूतो ज्ञानम ज्ञान मात्रस्य हेतुत्वात् प्रसिद्ध मेधा है तदयुगात्, ग्रंथ धारण शक्ति मेधा नहीं है, ज्ञान है हेतु है प्रसिद्ध। सप्तानुद्भूति यानी ज्ञान उपासना भीत निषेध ज्ञान चिंतन उपासना भीत है। तरी ज्ञानेन जगत जनयति पिता जनयति तेवं वाच्यं किं मेधया इत्यतः शास्त्रीय इति, शास्त्रीय लौकिक ज्ञान विशेष ग्रह सिद्धये सामान्य ज्ञान ग्रहण मेधे इत्यभिदीक्षितम्। शास्त्रीय लौकिक ज्ञान विशेष ग्रह सिद्ध, शास्त्रीय ज्ञान लौकिक ज्ञान अविशेष सामान्य ग्रह सिद्धि के लिए सामान्य ज्ञान ग्रहण मेधा इत अभिधि से मेधा कह करे सामान्य ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान विहित लौकिक ज्ञान विहित निशेष सब ग्रहण करने के लिए मेधा दिया है सामान्य ज्ञान के लिए। ज्ञान न अजनैतित्व, यदि ज्ञान अजन कहते हो ज्ञान केवल ध्यान लेंगे, ध्यान ने भी प्रकरणानुदि ब्रह्म सद ध्यान है उपासना ध्यान है तनिवृत्त अर्थ मेधा ग्रहण नहीं। सप्तान्न सृष्टौ उपास्त्रेव हेतु, सप्तान्न सृष्टि के केवल उपासना हेतु ऐसा नहीं, निषिद्ध दियो भी तब हेतु क्यों सृष्टि के लिए निषिद्ध कर्म भी हेतु है, इसलिए यह मेधा शब्द से सामान्य ज्ञान लेना भीत निषिद्ध दोनों शास्त्रीय और लौकिक ज्ञान साधारण अशास्त्रीय। और मेधा तपसा तपस्वतार्थ में तपस्वतन तपशब्देन कृच्छ्रादि यदि नामाभिधीयते तथापि कर्म ग्रहण सप्तान्नोद्भूति हेतुतः यद्यपि यदि तपसदन कृच्छादि नाम अभिधीयते यदि कहते यद्यपि तथापि कर्म ग्रहणम सप्तानोद्भूति हेतु तो सप्तान उत्पत्ति के हेतु उनसे कर्म लेना है। सप्तानात्मक जगत जन्म हेतु तो आद जगत जन्म के हेतु कर्म तदवत्र तपो न कि कृच्छादि तन्मात्र से तद हेतु तो आद केवल कृच्छादि तप जगत का हेतु नहीं तप भी हेतु है किंतु केवल तप कृष्ण नहीं जगत हेतु तो कर्म ज्ञान सब उपसम मिली करेगी। मेधा तप शब्द अभ्याम ज्ञान कर्म ग्रह वाक्य से सम अनुकूल धिया थी धिया धिये ते लिंगा च गृह्यते ज्ञान कर्मणि मेधा तपो गिरा नान्ये ग्राहे तदफलत्वतः धिया धिया जनयते कर्म भी इस वाक्य श्रुति वाक्य ध्या ज्ञान और कर्म से ज्ञान कर्मणि गृहते मेधा तपो गिरा मेधा तपो सद से ज्ञान कर्मणि अन्य न ग्राह्य तद फल तद जगत कर्म उनका फल नहीं है। अन्य धिया धिया जनयत कर्म भी इतर वाक्य से तत्काल भावी ज्ञान कर्मणोर्जनक तो अभिधानात भोक्ता के ज्ञान कर्म जनक ही तैरवतरा भी ग्रहण करना है। न प्रसिद्ध मेधातव प्रसिद्ध मेधातव नहीं लेना प्रसिद्ध मेधातव सौर अग्रह पहले हेतु दिया था तद अफलत्व था उसका हेतु नहीं जगत न केवल लिंगम एव अत्र मानम किंतु प्रकरणम अपि लिंग तो है प्रकरण भी है जगत का हेतु है और प्रकरण है पांगतंगी पांगतंग ही प्रकृतं कर्म वेदेति ज्ञानमेव च विहाय नातः प्रकृतं युक्तो प्रकृतसंग्रहः प्रकृतं कर्म पांक्तो हि प्रसिद्ध पांक्तो हि कर्म अरे ये थम विदु वेद वेद तो ज्ञान है इसको छोड़ करके अतः विहाय प्रकृतम विहाय अप्रकृत संग्रह अयुत अयुत क्या नात न युत विहाय प्रकृतम विहाय अप्रकृत अपकृत संग्रह न युत किस तथा चत्र प्रसिद्ध मेधा तपोग्रह प्रकृत हानि अपकृत प्रक्रिया हो जाएगी। यह सप्तानानि इत्यादि मंत्र व्याख्याय मेधया ही इत्यादि ब्राह्मण व्याचष्ट मेधया ही तपसा मेधा तपोतिरेकेण नान्यत् साधनं यतः प्रसिद्धत्वादतो हीति व्याचष्टे श्रुतिरंजसा यत मेधा तो पत्रिकेण अन्यत साधन न स्यात् अतः अतो हीति प्रसिद्धत्वात् श्रुति अंजसा व्यास मैसे इसलिए ही मेधा तप से सृष्टि है ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म अतिरिक्त सृष्टि है तो अभाव तस्व तत्र हेतुत्व प्रसिद्ध है ज्ञान कर्म जगत हेतुत्व मेधया इत्यादि श्रुति कहती मेधया तपसा तेने व पितुः सृष्टित्वम इस शब्द ने साक्षात आह जीव सृष्टा है इस शब्द से श्रुति कहती। एकमस्य इत्यादि मंत्र पदस्य व्याख्यानम एकमस्य एकम अन्नम साधारणम उसका इदमेव अस्य साधारणम अन्नम कहकर व्याख्यान ब्राह्मण है यदि ब्राह्मणम तद व्याकरोति मंत्र में आया एकमस्य साधारणम इस मंत्र में है इति इदमेव अस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते ये ब्राह्मण वाक्य हो गया एक साथ में एक मंत्र में मंत्र एकमस्य साधारणम इति इदमेव अस्य साधारणम अन्नम यदिदम ये इसका ब्राह्मण होगा जो मंत्र में कहा उसका ब्राह्मण है एकमस्य इत्यादि मंत्र पदस्य व्याख्यानम इदमेव अस्य इति ब्राह्मणम तद व्याकृति अस्य इति अस्य भक्तृसमूहस्य साधारणमचि क्लिपत एकमन्नं पिता सृष्ट्वा तच्चेदं यदि हाद्यते अस्य भक्तृसमूहस्य पिता एकम अन्नम साधारणम अचि क्लिपत कल्पना की एक साधारण सभोग्य तच्चेदम पिता सृष्ट तच्चेदम यदि आद्यते अन्नम पिता सृष्ट्वा सृष्ट्वा के साथ आगे ऐसा संबंध होगा सृष्टि करके सप्तानानि सृष्ट्वा यदि एकम अन्नम सर्वप्राण साधारणम सृष्टा कल्पितवान तत्किम अच्छा सप्तानानि सृष्ट्वा पिता तच्च सृष्ट्वा इदम् एकम् अन्नम् पिता सात अन्न सृष्टिया एके अन्न ज साधारण अन्न ऐसे कल्पना की यद एकम् अन्नम् सर्वसाधारणम् सृष्टा कल्पितवान् किं तद् इति तच्च इदम् यदिदम् अद्यते अन्यदेव साधारण अन्नम् किं न स्यात् अन्य कुछ हो सकता है इति आशंक बनाते यदिदम यदिदम प्राणिभिर् नित्य मद्यते हरहस्तृषा साधारणमिदं युक्तं सर्वभूतस्थितेस्ततः इदं यद् प्राणिभिः नित्यं तृषा अहरहर अद्यते इदं साधारणं युक्तं ततः सर्वभूतस्थिति इस सर्वभूत स्थिति अनुसे प्राणिभिः यत् इदं अहरह दुर्ज तृषा भुक्षे खाया जाता है हुई अन्न है साधारण तृष्णया प्रत्यहं नियमेन प्राणिभिः अद्यमानान्नस्यैव साधारण हेतु है सर्व भूतस्थित होने से स य एतद इत्यादि अर्थमाह स एतद साधारण को जो असाधारण करता है स एतद उपास्ते न स पापनो व्यावर्तते मिश्रम एतद इस मंत्र है उसका स य एतद उपास्ते नम साधारण रूपतः सय एतदुपास्तेन्न मसाधारण रूपतः पापमनो नैव स द्रष्टा व्यावर्तत इहातुरः य एतद् अन्नम् असाधारण रूपतः उपास्ते पापन नैव व्यावर्तते सद्रष्टा यह आतुरः अतर न पापन व्यावर्तते। असाधारण करता जो साधारण अन्न है सबका कि वो अपने भोजन करता है पाप से निवृत्त नहीं होता है। साधारण अन्नम असाधारणी कृपतो न पापाद व्यावृत्ति इत्यर्थ यही तो अन्न विनियोग वचनम। अन्न यह कहाँ यह आतुर अन्न विनियोग होता है किंतु अपने खाता है तो ज्ञान दर्बल्यम आतुरत्वम। साधारण जो सब प्राणी खाते हैं साधारण असाधारण मतलब अपने आप खाली खा लेता है। हाँ वो तो अलग था। साबु सब प्राणी भोजन करने वाले ब्रीहवादी उसको असाधारण करता मतलब जो अन्न अपने पास आया अन्य को अभी आगे स्पष्ट करेंगे। साधारण नहीं सबका आदि अरे अन्य को नहीं देकर केवल अपने खाता है गृह तो पंच महायज्ञ करके ख्याल ख्या लेंगे असाधारण कर लिया साधारण से अन्य को देना चाहिए। साधारण अन्नम असाधारण कुर्व तो अन्न पापा द्विवृति यही तो अन्न विनियोग ज्ञान दर बोले मातुर थे। अभी आगे अभी आ रहा है किन तद उपासनम स ये तद उपास्ति वे अन्न के उपासना उपासना क्या है तदा उपासनम च तात्पर्य मिह श्रुत्याभिधीयते मोघमन्नमिति तथा मंत्रे ताचिल्य निंदनम। यह उपासनम च तात्पर्यम श्रुत्याभिधीयते स एतदेव उपास्ते जो साधारण उसकी उपासना करता है उपासना क्या है उसे तत्पर होकर के अपने भोग करता है। मोघम अनमिति तथा मंत्र ताचिल्य निंदनम ताचिल्य का निंदा की निंदा की गई मोघम मनम बिंदते तो सर्वसाधारण होने पर भी अपने से उपासना में अर्थ तत्पर होकर के असाधारण करता है तो पाप से व्यावृत नहीं होता है। साधारण मनम सप्तमे तो यह साधारण तात्पर्य उपासना शब्द से कहा गया तद असाधारण कृत्य तनिष्ठ तात्पर्य क्या है असाधारण करके तनिष्ठ होना तात्पर्य जो अन्न है वीर्यवादी प्राप्त हुआ साधारण सबको अन्न का भोज्य है सबका अधिकार है क्यों तद असाधारण करके तनिष्ठ होकर के रहना ही तात्पर्य वही अपने अपने भोजन करता है। ब्राह्मण उक्त अर्थे मंत्र प्रमाण करते मोघम अन्नम इति मोघम अन्न विंदते अपरिचतः सत्यम ब्रवीमि बध इत्सतस्य इति मोघम अन्न बिंदते व्यर्थ अपरिचितः बुद्धिमान सत्यम ब्रह्मी बध बध आगे अर्थ कहते मोघम का विफलम देवादि अनुपयोग्यम अन्नम यदि ज्ञान दुर्बल लभते ऐसा कुछ अन्न प्राप्त किया खाता है व्यर्थ होता है। देवादि अनुपयोग्यम उनके लिए अनुपयोग्य अन्न यदि प्राप्त करता है सब वध तस्यति उसका बध हुआ। साधारण अन्य यद असाधारणीकरण तस्य कुत्सितत्वात् निंदित है बध कह करके निंदा की न असाधारणी कर्तव्य मित्यर्थ असाधारण नहीं करना है। साधारण अन्न से असाधारणीकरण प्रामादिकम चेत साधारण को असाधारण करते प्रामादिक होने से प्रायश्चित लाघव मत्वा प्राचित से लघु होकर कहकर ताच्छिल्य पदम, ताच्छिल्य पद है कहाँ, ताच्छिल्य है मंत्र में स एतद उपास्ते न स पापन व्यावृत मिश्र मिदत। उपास्ते का अर्थ क्या क्या, तन तसधान तन से मोहन विद्यत अपरिचित तनिष्ठत्वं तात्पर्यम्, उपासनम च तात्पर्यम् है सुत्याभिधेयते। मोहन विद्यत तथा मंत्र ताच्छिल्य, मंत्र में निंदन क्या है, मोघमन विन्दते अपज सत्यम सत्य ताच्छिल्य प्रायश्चितम तच्छिल्य पदम। अत्यनिष्ठता या ये उपासना का अर्थ किया तो साधारण के तो तनिष्ठ तात्पर्य तत्परता हो वही होगा साधारण अर्थ में तो पापा देव होती। प्रथम नियम साधन हाँ ये और कुछ नहीं है तो कहीं नहीं है, वो जो दिया है उपासना का अर्थ क्या, उपासना उपासना में खाली केवल केवल तनिष्ठ हो जाना तत्पर हो जाना, उपासना का अर्थ क्या तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ क्या है असाधारण कृत्य तनिष्ठतम तात्पर्य अर्थात तनिष्ठ हो जाना ही, किंतु ताच्छिल्य पदम कहने के लिए मंत्र में असाधारणस्य असाधारणीकरणम प्रामादिकम चेत प्रायश्चित लाघवम मत्वा ताच्छिल्य पद असाधारण कहते हैं हम तो ऐसे मंत्र मंत्र को प्रमाण दे दिया किंतु ताच्छिल्य पदम मंत्र में ताच्छिल्य पद नहीं है, वो ताच्छिल्य पद शब्द नहीं ताच्छिल्य तो में ही वो जो उपासते उपासते का तो तनिष्ठ होना असाधारण करण तनिष्ठ तात्पर तत्परता वही तत्परता ताच्छिल्य है। प्रामादिकम चेत प्रायश्चित राघव प्रायश्चित न लाघव में से लघु तो हो जाएगा इसे का तत्पर होकर के उपासना करता है तो वो पाप से व्याप्त होता है। कभी थोड़ा प्रमाद से कर लिया प्रमाद से कभी कुछ खा लिया इसका तो सब अन्य को नहीं दिया तो पाप से व्याप्त नहीं हुआ ये अर्थ नहीं, यदि प्रामादिक जो है तो प्रायश्चित से लघु तो हो जाएगा इसे करके ताच्छिल्य जो इसे में तत्पर होकर के सेवन करता है वो पाप ही होता है पाप व्याप्त नहीं होता है। एकम इत्यादि मंत्र ब्राह्मण हो सपक्ष मुक्तवा अपने पक्ष में इत्यादि साधारण नए भर्तृपंच पक्ष कहते पक्ष महा वैश्यदेव मीति वैश्यदेव नाम तद यदन्नमुपसाधते नालमेतद्धि सर्वेषां पाप्मना विनिवृत्तये उपसाध्य थे उसमें कुछ साध्य यह है। हाँ चाहिए ये यद अन्नम उपसाध्य थे वैश्यदेव ही नाम एतद्धि सर्वेषां पापना विनिवृत्ते नालम। पाप निवृत्ति के लिए अलम न पर्याप्त नहीं वैश्यदेव साधन न सर्वेषां पापना विनिवृत्ति सारे पाप की निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं अलम सत्य से यदन्नम वैश्यदेवाख्यम स्मार्तम गृहिणा देवाद्यर्थम संपाद्यते तदेव अत्र साधारणम। वैश्यदेव ने का जो अन्न ग्रहण करते हैं वही साधारण है। तत्र स्मृति शिष्टाचार प्रसिद्ध ही शब्द वैश्यदेव ही नाम कथन तदुपासक से पापमा व्यावृत्ति वचन ऐसे उपासना करने से पाप से व्यावृत्ति क्यों नहीं होगी। नहीं शास्त्रीय वैश्यदेव कर्म कुरुप तो दोषित्व शास्त्रीय कर्म तो वैश्यदेव करते दोषता नहीं आशंक्य नालम एतद् सर्वेषां पापना सारे पाप की निवृत्ति के लिए वैश्यदेव कर्म पर्याप्त नहीं है ऐसे पाप से निवृत्ति नहीं होगी। वैश्यदेवाख्यम कर्म केवलम किंचिदपि पापम निवर्तयेत कुछ पाप की तरह निवृत्ति होगी शास्त्रवीत कर्म कर्म से न सर्वम सर्व पाप निवृत्ति नहीं होगी। अतः स्तोक पाप ध्वस्ति परम वाक्यम वैश्यदेव अन्न जो करता है पाप से निवृत्त नहीं होता तो थोड़े पाप की निवृत्ति होगी सारे पाप की निवृत्ति नहीं होगी। तत्सअल्प्यस् बहुतर पाप निरसना असामर्थ्या सामान्य वैश्यदेव कर्म है बहुतर पाप का निवृत्त नहीं करें इसलिए ही शब्द है नालम एतद्धि सर्वेषां पापमना विनिवृत्त है परमत्व निगम निगमयति ऐसे कोई कहते इत्येवं केचिद् इच्छन्ति तत्वयुक्त्यान युज्यते अनुत्तेर्यदिदमिति सिद्धोऽर्थोऽनूद्यते यतः इत्येवं केचित् इच्छन्ति तत्वयुक्त्यान युज्यते नहीं क्यों नहीं यत सिद्धोर्थ अनुद्यते यदिदमिति अनुक्ते त न युज्यते यदिदमिति अनुक्ते हेतु इत्येवं केचित् इच्छन्ति तत्वयुक्त्या न युज्यते अनु यदिदमिति अनुक्ते यदिदमिति अनुक्ते तत्वयुक्त्या न युज्यते यत सिद्धोर्थ अनुद्यते यदिदमिति अनुवाद करने से युक्ति से ठीक नहीं जो वैश्यदेव कर्ण कहते हैं क्योंकि सिद्धार्थ का अनुवाद किया जाता है सिद्ध यदिदम कहकर अनुवाद किया गया जो ये सब साधारण करते हैं तो पाप से व्याप्त नहीं होते तो वैश्यदेव का इसे सिद्ध नहीं कि वैश्यदेव को करने से साधारण कर लिया ऐसा ये ठीक नहीं सिद्ध का अनुवाद किया यदिदम अद्यते अन्न का अर्थ क्या साधारण कौन है यदिदम अद्यते सर्वप्राणी भी यदिदम अद्यते कह करके अनुवाद किया गया ये वैश्यदेव का अनुवाद कैसे होगा सर्वप्राणी उसको करते ऐसे तो सिद्ध नहीं है। सर्वप्राणी भी भुज्यते सर्वप्राणी का अन्न प्रसिद्ध है किंतु वैश्यदेव ऐसा सर्वप्राणी के द्वारा अद्यते भुज्यते थी ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। तत्व तत्व युक्त्या न युज्यते अयुक्त क्यों अनुक्ते अनुवाद किया अतो वैश्यदेवस्य अपूर्वत्वात् अनुवाद वैश्यदेव तो के शास्त्र विहित इतने प्रसिद्ध नहीं कि अनुवाद किया जाएगा। यदि तो मध्यते कौन से जो खाते इस पानी ये तो साधारण अनुवाद किया जाएगा और वैश्यदेव को अपूर्व भी है उन्हें से अनुवाद नहीं होगा सो न स्तन परमतम युतम ठीक नहीं। यह चो अस्थि अनुवाद है वैश्यदेव से सिद्ध से गृहयज्ञो विधिपूर्वक आभ्य कुरिया देवताभ्य ब्राह्मण होममन्म सायंचान्न से सिद्ध से यत्न तस्तु बलिंग हरेत वैश्यदेव ही नामेत साय प्रातर विधीयते जो सिद्धस्य अन्नस्य वैश्यदेवस्य विधिपूर्वकम अग्नो गृहे देवताभ्य होम अन्नहम होम करयात ब्राह्मण आभ्य देवताभ्य आभ्य देवताभ्य अन्नहम ब्राह्मण गृहे होम कुरयात सिद्ध अन्न को हवन करने के लिए प्रतिदिन करने के लिए कहा। गृह अग्नो गृहे हाँ गृहे हाँ गृह ग्रह घर में होने वाले अग्नि गृह हाँ अग्रह हाँ सामान्य अग्नि में सायंच अन्न से सिद्ध से अन्य यत्न तत्व बलि मरे सायंकाल में सिद्ध अन्न से बलि प्रदान करे। एतद् वैश्यदेव नाम सायं प्रातर विधीयते इति स्मृते तस्य अपूर्वत्व भावात् वैश्यदेव अपूर्व नहीं से अनुवाद हो जाएगा पूरा पीछे कहता है इति आशंका है प्रात्यक्षमिति प्रात्यक्षम न च तस्यास्ति शास्त्र मात्र प्रमाणतः यथा सर्वात्रि वक्त्रान्तस्तस्य प्रत्यक्षता तथा तस्य शास्त्रमात्र प्रमाणतः प्रात्यक्षम नास्ति यथा सर्वात्रि वक्त्रस्तस्य प्रत्यक्षता तथा सर्वेषाम् अत्रिणां वक्त्रमुखस्त अन्नस्य प्रत्यक्षता यथा न तथा वैश्यदेव अन्नस्य प्रत्यक्षत्वं शास्त्रमात्र उसका प्रमाण है यदि दम कह करके उसका अनुवाद करने के लिए इतने प्रसिद्ध नहीं प्रत्यक्ष नहीं वैश्यदेव से अप्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्ष नहीं वैधर्म दृष्टान्त कहते यथा सर्वान्न वक्तृत्व अन्न सारे भक्ता के अन्न मुख में जैसे प्रत्यक्ष ऐसे वैश्यदेव नहीं इदमिति प्रत्यक्षान्न परामर्शाद इदम कही यदि मध्यते प्रत्यक्ष परामर्श क्या वैश्यदेव से शास्त्र दृष्टत्वे भी अप्रत्यक्ष तदयुगात अनुवाद युगात शास्त्र है किंतु प्रत्यक्ष नहीं दिखने से अनुवाद नहीं होगा। परमते ब्राह्मणम दुर्घटम ये जो ब्राह्मण वाक्य है यदि मध्यते कह करके उद्घटन नहीं होगा वैश्यदेव लेंगे तो स्वपक्ष तस्य घटमानता में अपने पक्ष में घटेगा प्रति प्रति प्राणी ममे दंस्या दभिलाषश्च दृश्यते सर्वप्राणी सम प्राण्यं समिश्रत्वं ततोऽस्मिन्नवसीयते प्रति प्राणी मम इदम स्यात् इति अभिलाषश्च दृश्यते तत अस्मिन् सर्वप्राणी अंश मिश्रत्वम अवश्यते जो खाते उसमें सर्वप्राणी अंश मिश्रित तो है निश्चित होता है क्योंकि प्रति प्राणी अभिलाष दिखता है मम इदम स्यात् ये हमको मिल जाए। अब खाते समय बिल्ली हो चिड़िया हो चिंटी आदि कहते हैं हमको भी मिल जाए ये सर्वप्राणी का अधिकार उसमें है स्यादिति अस्मात् परस्तादिति शब्द मम इदम स्याद इति अभिलाष दिखते अभिलाष उपलब्धि फल से क्या सिद्ध हुआ सर्व प्राणी अंश मिश्रत्व प्राणी अंश से मिश्रित है सर्व प्राणभूत आद्य अन्न से सबके द्वारा खाद्य साधारण शब्द न ग्रहे तसे प्रत्यक्षाद इदमा परामृष्टुम योग्यत्वाद अनुवाद से सुघटता प्रत्यक्ष इदम से परामर्श हो सकता है योग्य अनुवाद ऐसे प्रत्यक्ष दिखता है अन्य कुत्ते बिल्ली बिल्ली तो देखता है हाथ नीचे ले या नीचे करेगा पौधे ऊपर करेगा चिड़िया भी दूर में कवादे बैठते खाते समय देखते देखते ही कहीं हमको देगा कुटिया में खाते थे ऐसे फेंकेंगे तो आ जाएंगे इतने टुकड़ा फेंका कितने चिड़िया पास में और कहीं कोई कहते हैं भगवान विष्णु ऐसे कहीं कहते खिलाते समय भगवान श्री कृष्ण है विष्णु को वो हंस दिए बीच में, तो शायद कृष्ण के उनके पाठरानी ने पूछा क्यों बीच में हंसा वो बात गिर गया, एक चिंटी लेकर जा रहा था, दूसरा चिंटी आकर उसको पकड़ता है, ये कहता है ताली में इतने वहाँ से क्यों नहीं लाते, मेरे क्यों पकड़ते हो, एक चिंटी दूसरे चिंटी को कहता है मैंने थाली में इतने रखा है उधर से लाओ मेरे से क्यों लेते हो, चिंटी कहता है कहकर कौन से भगवान श्री कृष्ण ने हंस दिया ऐसे कुछ कोई कहते वो तो लेकर जाते समय दूसरे पकड़ता है ना उनका भी सब भाषा भी है बदलते हैं उसको बताते उधर से लाओ कितने रखा है थाली में देखो सब देखते हैं छोटे छोटे कीड़े मकड़े सब देखते हैं कितने सुगंध से कहाँ कुछ मीठा रखा चिंटा कहाँ से चिंटी कटे हो जाते हैं हमको पता नहीं चले उनको तो पता चल जाता है और देखते हैं वो तो कीड़े मकड़े भी देखते हैं ये जो मच्छर काटने आता है आप देखो तो देखने के लिए वो तो मालूम होता है हमको देखते करके इसलिए यहाँ हाथ रखे ना और पीछे आकर इधर काटते हैं सामने नहीं आकर इधर पीछे आकर काटते हैं इधर काटेंगे बड़ा कभी देखते हैं मच्छर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं नहीं तो कभी कभी इस बार रहते तो जो ऐसे बैठे दिखे या नहीं पुस्तक देखे तो पढ़ने लगे तो इधर काटते और ऐसे करके बैठ गया तो मेरी कान चिप जाएगी तो वो देखते हैं जैसे कोई हिंसा करता देखते खाद्य को देखते रहते हैं ये हाँ आप मारते हो क्या नहीं ऐसे सबका सबकी दृष्टि उसमें है किंच साधारण शब्द न स्वादि सर्व प्राण्य अन्न ग्रहे साधारणम असाधारणी करवत पापा निवृत्ति वाक्यम स्मृति वचना च उपपद्यन्ते साधारण शब्द से सारे अन्न को लेंगे स्वादि सर्व प्राणी अन्न ग्रहण करेंगे उसको असाधारण करते सबका उसमें अधिकार असाधारण करता तो पाप से निवृत्ति नहीं होगी ये बने का स्मृति वाक्य भी तस्माद अस्मद व्याख्य युक्त हमारे व्याख्या युक्त है इति मनवान साधारणम असाधारणी कर तो दोषित्व स्मृति उदाहरण साधारण को असाधारण करता है तो दोषी तो कहते नात नात्मार्थम नात्मा तो कर छुट गया नामार्थम नात्मार्थम पाचे दन्न मिति चापि स्मृतेर्वच तेर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स अन्नादे भ्रूणः मार्ष्टि त्यादिह वचनं स्मृते नात्मार्थम अन्नम पाचेत पाचेत अन्नम इति स्मृति का वाक्य तेरता नापराध्याभ्यो ये भूंते स्तन गीता में आया अन्नादे भ्रूणहा माष्टि अन्नादे अन्नम अतीत अन्नाद उसे भ्रूणहा पाप को मार्जन करता है अन्नदान करके न मृता जैसे नात्मार्थम पाचेत अन्नम न मृथा घातेत पशु नचैक स्वयं अस्नियात विधि वर्जन न निर्वपेत इति पादत्रय द्रष्टव्य पूरा श्लोक हो गया कहाँ है तीन पाद टीका में पहला पाद हो गया नात्मार्थम पाचेदन्नम द्वितीय पाद है न मृता घातेत पशु तृतीय पाद चतुर्थ पाद न मृता घातेत पशु पशु को व्यथा नहीं मारे याग आदि करने पर कहीं में पशु हत्या होती है ऐसे व्यर्थ पशु मारते हैं न चेकम स्वयं अस्नियात अकेले स्वयं नहीं खाए विधि वर्जन निर्वाप विधि के बिना निर्वाप कर्म नहीं करे जो कर्म करते इष्टान भगवान यो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता ते दत्तान गीता में उनके द्वारा अप्रदायभ्य ये भूत सस्ते न, इसका तो इसमें निराकरण हुआ ना। देवता क्या ख्याल है, ऋणी देवताओं के ऋण देने के लिए आया, ऋणी नहीं, किंतु सब कुछ प्राप्त होता है, सबका अधिकार है, सबके कर्म से बना, सबका आदि है। ते दत्तान अप्रदाय, देवताओं नहीं देकर खाता है तो चोर है। दत्तान भोगान क्यावत एभ्य देवेभ्य अन्नादे भ्रूण माष्टि अनेन अभिशंसति तेन प्रमुत राजनी यावन अनृत संगर इति स्मृता आदिपदस्य अयमर्थ। आगे अर्थ देते हैं, अन्नादे अन्नादे भ्रूण माष्टि, भ्रूण अन्नादे अपने पाप मार्जन करता है। भ्रूण शब्द से अर्थ क्या, श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मानने वाले को भ्रूण कहा, भ्रूण भ्रूण से ऐसे सामान्य में लोग प्रसिद्ध वो जो गर्भ नष्ट करते अंडे आदि के भ्रूण कहते भ्रूण, किंतु ब्राह्मण घातक का वक्षति वरिष्ठ ब्रह्म चेह भ्रूण इत्यभि धीयते। अन्नादि भ्रूण माष्टि मतलब इतने पाप सबसे बड़ा पाप है, तो भी अन्नदान करता है तो अपने पाप मार्जन करता है, अन्य पाप के लिए क्या करना है। स स्वान्न भक्ष के स्वपाप माष्टि मैं शोधयति निक्षिपति इति अन्नदातु पाप क्षय होते। अन्नदान करने वाले के पाप क्षय होता है, जो अन्न खाते वो अपने पाप शोधन करता है, शोधन करता है मतलब क्या करता है, निक्षिपति डाल देता है। अन्नादे अनाद बने सप्ते में तो कर लो, अन्नाद अन्न खाने वाला अनाद हुआ ना, उसका सप्ते में तो क्या होगा, हाँ देने वाला नहीं, अन्नाद अन्न खाने वाले में अपने पाप को डालता है, डालेगा तो अन्न देने वाला, अन्नादे का तो अन्न देने वाला नहीं, अन्न खाने वाले जो आप है, आप में अन्न देने वाला है, पाप को डाल देता है, अपने पाप को दे देता है, कहाँ देगा, हाँ अन्नादे अन्नादे में पाप को डाल देता है निक्षिपति, और देता है मतलब वहाँ रख देता है, अपने पाप को अन्न देते समय ही रख देता है। हाँ इसी तालुक रहा हुआ है, भ्रूण अन्नदान किया अपने पाप शोधन कर दिया, शोधन करके जो खाता है वही डाल दिया निकिपति, महिला को तो महिला साफ करके कहीं फेंकते हैं ना, रखते हैं ना, वो प्रणाम करके भोजन खिला करके रख देता है, ले लो दक्षिणा दे देता है, भोजन कर दिया प्रणाम कर लिया पाप में रख दिया। अच्छा हाँ ओ।